میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور ہے۔ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور ہے۔ میرے آشنا ہیں بہت مگر، میرے آشنا ہیں بہت مگر، درد آشنا کوئی اور ہے۔ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور ہے۔ تیرا سے ہے واسطہ، میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ، تیرا ہے نظر سے ہے واسطہ، میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ، میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ۔ تیرا راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور ہے۔ میرے جسم میں میری جان نہیں، میرے منہ میں میری زبان، میرے جسم میں میری جان نہیں، میرے منہ میں میری زبان نہیں، میرے منہ میں میری زبان نہیں۔ نہیں بولنا میرا بولنا، وہ تو بولتا کوئی اور ہے۔ نہیں بولنا میرا بولنا، نہیں بولنا میرا بولنا، وہ تو بولتا اور ہے۔ وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں، ہو جو آنکھ تو وہ کہاں نہیں، وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں، ہو جو وہ کہاں نہیں، ہو جو آنکھ تو وہ کہاں نہیں۔ نہیں کام دیدائے کور کا انہیں دیکھ دیکھتا کوئی اور ہے، نہیں کام دیدہ ایک اور کا، ان دیکھتا کسی اور پر، مجھے جان دی کسی اور نے، میری جان میری جان فدا کسی اور پر، مجھے جان دی کسی اور نے، مجھے جان دی کسی اور نے، ہوں اسیر غم کسی اور کا، مجھے پوچھتا کوئی اور ہے، یہ معاملہ ہے عجیب تر کہ جدا ہے دل ہے جدا نظر، کہ جدا ہے دل ہے جدا نظر، انہیں دیکھتا کوئی اور ہے، اسے مانتا کوئی اور ہے، انہیں دیکھتا کوئی اور ہے، اسے مانتا کوئی اور ہے، ہے نیاز میں یہی یقین کوئی آپ سا بخدا نہیں، ہے نیاز میرا یہی یقین کوئی آپ سا بخدا بخدا نہیں، وہ حبیب رب کریم ہے، کہاں آپ سا کوئی اور ہے، وہ حبیب رب کریم ہے، کہاں آپ سا کوئی اور ہے، میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور ہے، میرے آشنا ہے بہت مگر درد آشنا کوئی اور ہے، میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور